Mag ik je zien? Komt er aangesprint zelfs. Ja. Kijk eens aan. De fotograaf. We wachten op de fotograaf. Komt er aangesprint. Zweet op de rug en op het voorhoofd. We zijn hier bij een volgend kunstwerk. Telefoon van de Wind. En dat gaat zo onthuld worden. Om contact te zoeken met, te bellen met, te spreken met iemand die je bent verloren, kwijtgeraakt, graag nog eens zou willen spreken. Nou, daar gaan we zo van zien wat dat geworden is. Maar daaraan voorafgaand zou ik graag twee mensen het woord willen geven om deze onthulling nog wat verder bij te staan. Dat is Tjanaan Ouyaar, lid van Stadsdeelcommissie Amsterdam-Noord. En daarop volgend Machteld Huber. Hier staat grondlegger van het concept positieve gezondheid. Nou, dat geloof ik, want het zonnetje gaat schijnen. Dus dat moet kloppen. Tjanaan, maar als allereerste dacht ik het woord aan u. Goedemiddag allemaal. Het is een eer om hier te mogen staan. Zeker namens het stadsdeel, het bestuur en de commissie. Het verlies van Pepijn raakt ons natuurlijk allemaal, ook ons, zeg maar de politici die aanwezig zijn in onze stadsdeel. En het is een eer om hier te mogen zijn en zometeen deze kunststuk te mogen inwijden. En toen Gaston vertelde van wat achter het kunststuk is, hè, dat je een dierbare die je verloren hebt mag, kan bellen, greep het me heel erg aan. Ja, wie zou zoiets niet willen doen eigenlijk vandaag de dag? Want ieder van ons heeft wel eens iemand verloren en denkt daar heel vaak aan. En het pad op zich is indrukwekkend. Maar met de kunststukken erbij is het nog mooier geworden wat mij betreft. Geniet ervan. Maak er een mooie dag van. En graag tot ziens ergens. Dank u wel. Ik ga het meteen doorgeven aan Machteld. Gaat uw gang. Ja, ik wil allereerst Gaston en Tietje bedanken dat ik hierbij mag zijn. Een verlies speelt in mijn leven ook een behoorlijk grote rol. Toen ik hoorde van Pepijn moest ik onmiddellijk denken aan mijn allerdierbaarste neef en petekind Jasper, die op 22-jarige leeftijd verongelukte. En ik heb zelf geen kinderen, maar het betekende vreselijk veel. Het is het ergste wat je kan overkomen in je leven. Toch herken ik wat je zegt, dat het kan metamorfoseren, het kan toch ook tot grote vreugde leiden. En ik vind het zo mooi dat jullie hier die telefoon van de wind bij hebben. Want juist in die coronatijd was op televisie dat iemand in Japan het bedacht had om voor zijn overleden familielid gewoon een telefooncel neer te zetten waar die dan naar binnen ging en gewoon ging praten. En nou, ik weet vanuit mijn werk ook en mijn eigen ervaringen, ik ben een dokter van achtergrond, maar het je uitspreken, gewoon je hart luchten, uitspreken, zonder dat hoeft niemand te horen, maar je spreekt vanuit je hart, is zo ongelooflijk bevrijdend en troostend. En dat jullie dat vind ik dus het spannende, dat je zo'n telefoon hier speciaal door naast de snelweg zet, dat je dus dat hele innige, meditatieve, gewoon naast dat drukke leven in Amsterdam ook nog werkelijk wordt alles ook vaak stil. Dat kan je combineren. En als je die twee gecombineerd krijgt, die diepgang en die gewoon met beide benen op de grond staan, nou, dan heb je heel wat bereikt. En ik vind het fantastisch wat jullie hier tot stand brengen. Dus hartstikke bedankt. Machteld, dankjewel. Mag ik jullie dan samen met Isa, Tjanaan en Machteld vragen om dit te gaan onthullen? Dan kunnen we het zien en dan ga ik Tjanaan vragen om de eerste beleving ook in de telefooncel te gaan ervaren. Dus ga jullie gang. En daar gaat Tjanaan Ouyaar namens de Stadsdeelcommissie. Dat geeft helemaal niks, dat gaat niet om charmant, het gaat om de handeling, zullen we zeggen. Ja, auto. Zo. Helemaal gesloten met alleen naar boven, naar de hemel. Een afdak van glas, zag je net al. Maar hier ook naar boven, naar de overleden. Kan kijken om die persoon te denken. De deur staat al open. Laten we kijken. Nou, dit is prachtig. Ik hoef niks meer te zeggen. Dankjewel. Je hoorde het commentaar van Radio Boven Ei. Hartstikke goed. Ja, wij zijn van Beneden Ei. Ja. Oké. Okay. Maar helemaal de tocht naar Boven Ei gemaakt. Ja. Kom hier graag. Ik denk dat hij dit gaat. Hij is voor de opening. Hij is de eerste die de eer heeft om een telefoontje met het naam aan te spreken. De deur gaat dicht. Ja, dat is het gevoel. En zit ze er dan straks nog in, is de vraag. Als het er weer op gaat. We proberen om binnen te dringen met de microfoon, maar laten we dat maar niet doen. Voordat wij alle zitten te kijken, hoe komt ze er weer uit? Ik wandel richting het volgende deel van de openingshandeling. Dus u kunt achter mij aan gaan lopen. En waar is de plek? Is, 80 meter die kant op. Ja. En maar hoe heet die? Oh, dat is de echte Pepijnplek. Oké. Ja. Ja, dat is handig om te weten. Nou, er is nog wat hulp nodig met het uitstappen van de deur. Maar ja, het is gelukt. Het is een prachtig, het is een eivormig ding. Wat in de lucht lijkt te zweven. En het zit van onder vast met een ketting. Wat hij dan wil doen is, hij wil alleen vallen, maar het gewicht staat daarop. En deze die houden hem recht, zeg maar. Zeg dat nog eens één keer, waar zit het gewicht op? Al het gewicht zit daarop. En het ijs in balans? Ja, nee. Dat komt hierdoor. Hij is niet in balans, maar hij wordt hierdoor in balans gehouden. Daarom staan ze ook gekruist, zeg maar, hier. Ben jij de... Nee hoor, nee, maar ik weet wel hoe het werkt. Nee, ik heb die boot gemaakt beneden. Ik weet wel hoe dit werkt, maar dit is nog wel even staaltje, mooi metaalwerk en houtwerk. Ja, prachtig. Want het is dus een soort eivormig ding, wat van onder dan een gaatje lijkt te hebben, waar een metalen constructie uitkomt. In een soort boog. En daar zit een kettingje en daar zit een stuk metaal boven waar die dan aan hangt. Het is heel moeilijk te beschrijven, maar hij hangt aan iets wat onder zich zit. En voor boven zit er dan dus een doorkijkpuntje op rond. En het is echt een heel bijzonder mooi ding. Ik weet wel hoe ik even ga willen daar. Ik was verrast. Een klein beetje inbreken even. Ja? We zijn live op Radio Pottenpoel. Ja. Dat is vrije radio. U bent de eerste. Ik weet niet, ik schoot vanzelf een beetje vol van binnen toen ik dacht van... dat gaat niet goed. Wacht ervoor. De deur was wel een beetje moeilijk. Ja, dat ging een beetje moeilijk. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt. Ja. En daar gaat het om. Ja. En ik had echt een moment van rust en bezinking meegemaakt. Ja. Toen het opgesloten was. Een echte telefoon die er hangt? Ja, het is een echte telefoon die daar hangt. Ja. En je kan zo een, als je behoefte aan hebt, kan je met een dierbare praten. Ja, ik mis mijn oma nog steeds heel erg. Mm. Dus in die zin heb ik het aangegrepen om haar even te bellen. En mijn gevoels aan haar over te brengen en hoe ik haar miste door te geven. En dat ik haar af en toe echt nodig heb. En nu het gevoel heb dat ik toch een beetje contact met haar heb. Ja. En dat was heel fijn, dat was heel erg indrukwekkend. Maar het lijkt ook wel een beetje alsof je met het uitspreken van je, van gevoelens en je gedachten en je vragen... dat je daardoor ook in staat bent om zelf het antwoord te formuleren wat je naast de gegeven zou hebben of zo. Nou ja, alleen het gevoel. Ja, zo werkt het. Ja, alleen het gevoel van dat je het gevoel hebt van er wordt aan de andere kant toch naar me geluisterd. Ja. Ja. Dat geeft voldoening. Dat geeft voldoening en dat heb ik binnenbeleefd. Ik hoop van harte dat heel veel mensen daarvan gebruik zullen maken. Ja. Want het is echt een moment van bezinking. Ja, ja, ik vind het ja, prachtig. Ja, dank u wel. Ik ga nog even een foto ervan maken. Prachtig. Ja. We moeten alweer verder. Ja, dit is... ja. Ik ga gauw weg hier. Dat was de mevrouw van het stadsdeel die ook kort gesproken had. En we gaan nu door naar het volgende kunstwerk, wat zal het zijn, de pijnplek. Dat werd net met zoveel betekenis gezegd dat dat ongetwijfeld de plek is waar Pepijn gevonden is. Ja.